alle lærke, hvor sang de højt i luft var glæ, da vi gik ud for at finde skovmærke. Så helt oljen var her og dag. Vi gik så stille ved mark og måste, og vi fandt mysene i et skov. Og langs af hegn var det fin vild rosse, som en og vis du holdt møje af. Jeg var så glad til dit kasseies, Marie, det jo mit kæres min. Og som det fejes, og som det plejes, det stærke varme det i mit sin. Skal mærke, og da du gav med dit hjert i hej, det var et solskin og alle lærke. De sang så højt i luft og glæde.